بسر او مال هوا د تا نظارونا اوس بدی پمینا مین خلای جوړونا مونږ بسر او مال هوا د تا نظارونا اوس بدی پمینا مین خلای جوړونا اوس بدی پمینا مین خلای جوړونا دا مولتا سرا وعدا دا کڑی مکلا کا ارادا دا کڑی مکلا کا ارادا دا قرآن وی جڑ کرونا بدی بیا آبادا اونا اس بدی پمینا مینا خلی جوڑا اونا مونگ بسارا او مال ہی وادتا نظارا اونا اس بدی پمینا مینا خلی جوڑا اونا اس بدی پمینا مینا خلی جوڑا اونا زمون شری نو خیالی کورا زمون د دوار استر گتورا زمون د دوار استر گتورا تا په پرګنو کې سول امن خوارونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا تا په پرګنو کې سول امن خوارونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا مونږ بسر او مال هوا د تا نظارونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا اوس بدی پمینا مینا خپلی جوڑونا خلاص شوی دا وقت لخائنانو حمل پنجو دا ظالمانو حمل پنجو دا ظالمانو نور با ارامی گی زوری دلیو لسونا اس با دی پا مینا مینا خلی جوڑونا نور با ارامی گی زوری دلیو لسونا اس با دی پا مینا مینا خلی جوڑونا مونگ بسر او مال ہی وادتا نظارونا اس با دی پا مینا مینا خلی جوڑونا تا بسم سور کړو پر مونګرانا په مونګه ګران افغانستانا په مونګه ګران افغانستانا اوس بدی په ګلو بدل اوس پیر ډاګونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا اوس به په ګلونو بدل اوس پیر ډاګونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا مونږ بسر او مال هوا د تا نظارونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا بچو د پاکړي لا فسادا د امن کور شولی هیوادا د امن کور شولی هیوادا نور بد ذاکر پورا کوي د غلو زونا اوس بد په مینا مینا خلی جوړونا نور بد ذاکر پورا کوي د غلو زونا اوس بد په مینا مینا خلی جوړونا مونږ بسر او مال هوا د تا نظارونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا مونږ بسر او مال هوا د تا نظارونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا اوس بدی په مینا مینا خلی جوړونا اوس بدی په